bonito barrio con tu escombra, tu casa, los primeros cristianos, solo pechugas podrían romper o vidrio en tela. Autojo de seguro que no iré penado, esta espada convence, igual dos duque lo pelean. Pan día, y culpa de mañana pago un día. Bon dia a tothom. Aquest programa de ràdio el farem la Asli, la Lucía i jo, que sóc l'Alba. Benvinguts a l'Escola Primavera. Esperem que us agradi molt el nostre programa. A més, desitgem que hagueu tingut un bon dia de la mare. Ara passem a la secció del temps. Avui, quan venia cap a l'Escola Primavera, he vist que fa bon dia amb un sol esplèndid i sense vent. Ara us comentaré què hi haurà al menjador per dinar. Avui, dia 2 de maig, de primer hi haurà bròcoli amb patata, de segon tindrem croqueta de peix amb amanida i per últim menjarem fruita del temps. Si voleu estar més forts que Superwoman o Superman, mengeu tot el que us posin al plat i si podeu repetir-ho. Molt bé. Ara volem passar a felicitar els aniversaris de 4 persones que faran anys aquesta setmana. Sereu una miqueta més vells i més savis. Els afortunats són l'Àfrica Magón de P4, el Cais Catorres de 4B, la Carlota Flores de 3º i per últim la Lucía Madrams de P3. Moltes felicitats a tots. Per vosaltres aquesta música. Després de tanta celebració, donem pas a la secció musical. Sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets. Ei, Lucía, aquesta cançó no. Has de dir la cançó que sona pel matí. Tens raó, Alba. La secció musical està a punt de començar. Un guitarrista del sud de Corea, anomenat Sun Yang Yun, ens interpreta una cançó del famosíssim Stevie Wonder titulada Isn't She Lovely, i ho fa amb només la seva guitarra acústica a les mans. Esperem que us motivi, i fins aquí la sessió musical. I recordeu, qui canta els seus mals s'espanta. Ara ens acomiadem. Esperem que us hagi agradat el nostre programa. Ens tornem a trobar d'aquí un temps. Marxem cap a la classe. Fins aviat! Si vols un dia de primavera...